राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 21 अप्रैल 2001 साय लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदन प्रपन्न पारिजात तोत्र वेत्रे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशेजोषुवरावत पीतावरादरुणबिंब बलादरुषत पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भेव नमः वाह नमः सर्वे भेव नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कोई मन बात आई हो तो भगवत प्राप्ति किसको कहते हैं जन्म मरण से छुटना यही अर्थ है या और भी कुछ अधिक है और भी है आनंद बहुत है आनंद का आखिरी अर्थ है जन्म मुक्त होना और भगवान से प्रेम होना ये प्रेम भगवान से हो जाए आखिरी अर्थ है तो मुक्त हो जाए तो भी काम बढ़ जाएगा तुम्हें संसार के बंधन से बिल्कुल नहीं टूट जाएगा प्रेम में एक भगत विशेष है वो बहुत दिक्कत है। एक शरणानंद जी महाराज कहते हैं तत्काल बहुत प्राप्ति हो सकती है और हमें उन्हीं हो रही तो क्या कारण है हमें हो नहीं रही हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं तो क्या देरी क्यों लग रही है क्या उसका उचित देरी आप लगती है देरी आप सहते हो ईश्वर लगती है देरी अगर आप न सहो तो तत्काल हो जाए आप सह रहे हो देरी में विश्वास नहीं लग रही है आप सह नहीं तत्काल हो जाए क्यों परमात्मा मौजूद आप मौजूद फिर देरी किस बात की भगवान दूर हो तो हमें जाना पड़ेगा मंगाना पड़ेगा पर वो तो सब जगह है अभी आप में है अभी आप में सामने है सब परिपूर्ण केवल चाहना की कमी है और कोई कमी नहीं केवल चाहना की कमी केवल केवल एक चाहना कमी चाहना वो कि सब चाहना छूट जाए लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोए जाना है नारायण जब जिस लगन में तनमन दीजे कोई मन में लागी चटपटी कमन को घनश्याम नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम आराम नारायण भूलो सभी खान पान आराम सब भूल जाता है एक लगन लगा जाए सच्ची लगन में कमी है और कोई कमी नहीं है ये जो शरीर से अलग होना है ये भी बहुत आवश्यक है परंतु भगवत प्राप्ति से आने वाले केवल भगवान ही लालसा और लालसा न हो और चारा न हो और कोई चारा नहीं जीने की भी चारा नहीं धन की संपत्ति की मान की बढ़ाई की कोई सहारा नहीं हो एक सहारा भगवान की वही भगवान मिल जाए एक सहना केवल भगवान की, तुम्हें कोई सहना ना हो तो गुरु आप योग्य है अयोग्य है कैसे है भगवान नहीं देखते, क्यों चाहते भगवान को और सहना नहीं चाहते, जीना भी नहीं चाहते, मरना भी नहीं चाहते, भोग भी नहीं चाहते, मान आदर सत्कार नहीं चाहते, बड़ाई भी नहीं चाहते, वाह वाह भी नहीं चाहते, कोई चीज सुहाती नहीं सिवाय भगवान है कोई चीज सुहाती नहीं, ऐसी जोरदार लगन लग जा तभी मिल जा। तभी देखो एक बात बताए, भगवान की प्राप्ति में है अगर पाप बाधक हो तो दोनों की ताकत देखो, एक तो पापों की ताकत है एक भगवान की ताकत, भगवान की प्राप्ति की ताकत है उसके सामने पापों की ताकत भगवान को रोक दे तो भगवान से पाप बलवान हुए, जाना है बात का, भगवान की प्राप्ति को रोक दे ऐसे पाप है तो वे भगवान तो मिल क्या ध्यान करेंगे, जो पापों से ही कमजोर है वो मिलकर क्या ध्यान करेंगे, पापों से हट जाए इसे सिद्ध हो पापों से अटकते, आप कहते हैं पापों से अटकते, आपकी दूसरी इच्छा है वो हो जाए, आप चाहते दूसरी चीज को हो इस बार अटकाव है वो उसका कारण नहीं और कोई कारण नहीं, पापों से भगवान नहीं अटकते। पाप तो सब हो जाए, नाम मात्र में इतनी शक्ति है जितने पाप भी पाप कर नहीं सकता, इन्हें पापों में नष्ट करने की शक्ति भगवान के नाम में है, भगवान है तो अपार शक्ति अनंत शक्ति है। आप दूसरी इच्छा करते हैं चाहना, वो चाहना है वो अटकाती है और कोई अटकाता नहीं, किसी से अटकते नहीं, किसी बल से नहीं अटकते, किसी ताकत से नहीं अटकते, किसी शक्ति से नहीं अटकते, किसी सामर्थ्य से भगवान अटकते नहीं, केवल आप दूरी चाहना रखते हैं इसे अटकते हैं, चाहना दूरी रखते हैं इसे अटकते हैं, और सहना ना हो और सहना सब मिटा दो तत्काल में तत्काल। हम साधक हैं तो साध्य हमारे से दूर रह नहीं सकता, साधक से साध्य दूर रह सकता नहीं, साधक में ताकत है साध्य को प्राप्त करने की, वो भगवान की दी हुई है हमारी नहीं है, हमारी ताकत नहीं है भगवान की दी हुई है, इस वास्ते भगवान किसी कारण से अटक सकते हैं, आप इच्छा दूसरी रखते हैं उसे भगवान रखते हैं, केवल दूसरी बिना रखे कोई इच्छा नहीं, आप उठे बैठे हो दूसरी इच्छा का सर्वथा त्याग कर दो, जीने की इच्छा भी त्याग कोई इच्छा त्याग सब इच्छा को त्याग, भाई बंधु माग माग भाई संबंधी कुटुंबी मित्र कोई की इच्छा नहीं है, केवल भगवान की चाहना है। एक संत थे उसको बार बार कहा मना भगवान की प्राप्ति करा दो प्राप्ति करा दो प्राप्ति करा दो, तो मैं चलो स्नान करो, दशरथ जी जो नदी थी स्नान करो, स्नान किया तो डूबी लगाई ऊपर से भर दिया दबा दिया, थोड़ी देर देखा छटपट आया बाबा जी बलवान थे दबा दिया, थोड़ी देर ही सुना कि महाराज मैं तो भगवान प्राप्ति कर तो मार देते मर जाता, मैं तो थोड़ी देर और मैं तो मर जाता, ऐसी दादा करने हुई रोज नहीं सोता कह भी नहीं सकता पानी में पानी मर जाता, मैं तो तुम क्या भगवान की प्राप्ति करा दो तुम्हारी क्या इच्छा थी बोल, इच्छा पानी मार निकल दो वही तो अपनी याद आए घर याद आया मान बड़ा याद आई किसी याद मैं तो तो बन जा रही हरी सो कुछ याद नहीं था ऐसी है भाई। जैसे पानी से निकलने की इच्छा है ऐसी इच्छा हो तो भगवान बन जाता पिला। तेरे प्रश्न का उत्तर दिया भगवान की ऐसी इच्छा से मिले ऐसी इच्छा से कोई याद है रुपया पैसा इसे याद है मैं तो बन रहा था किसको याद है रुपया पैसा घर माँ याद आई स्त्री याद आई बाल याद आए क्या बात मैं मर जाता जो याद आए ऐसी बात है कोई याद नहीं आओगे केवल भगवान जी सब सुन सब सब सब सब लिए बात है केवल इच्छा केवल इच्छा से भगवान ही मिलते हैं केवल इच्छा से राज्य नहीं मिलता और सब नहीं मिलता केवल भगवान है केवल सहना है पर सहना केवल भगवान ही हो क्योंकि भगवान के समान कोई नहीं है तो इच्छा के समान कोई इच्छा नहीं हो साथ में कोई इच्छा ना हो कर दो अपने विचार आगे हमें तो दो सब इच्छा छोड़ दो और निहाल हो जाओ सब इच्छा होगा सब इच्छा पूरी हो जाए तो ही भगवान नहीं मिलेगी भगवान के समान होगा नहीं संपूर्ण संसार माता का राज्य मिलता है तो भगवान के समान नहीं वो अद्वितीय है अद्वितीय है और सब में है सबका है सब समर्थ है सर्वज्ञ है सर्वसूद है सब दयालु है सबको अपना है सर्वगत है सब जगह है उसे कोई चीज खाली नहीं है ऐसा वो है और मौजूद है सबके लिए केवल आपके चाचा ही वर्ष केवल ही और कैसे आप कैसे हो पापी हो अच्छा हो बंदा हो बुरा हो बुरा हो केवल इच्छा भगवान की प्राप्ति हो नारायण भूलो सभी खान पान आराम खान पान आराम सब बोल गया एक इच्छा हो अनेक हो जाती पापी से पापी हो राजाई हो पापा से भगवान अटकते नहीं केवल चाहना केवल चाहना एक चाहना एक चाहना राम घनश्याम सातक तुलसीदास एक ही नेम भगवान है बस और हमारा कुछ नहीं संसार सब चीजें मिल जाए तो भगवान के समान कभी होती नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं संभव नहीं सर्वोपरि परमात्मा है केवल इच्छा मात्र मिलते हैं सर्वोपरि परमात्मा है केवल इच्छा मात्र मिलते हैं चाहना मात्र से सुनो भाई सब सुन लो केवल इच्छा केवल चाहना जैसे भगवान अद्वितीय है ऐसे चाहना भी अद्वितीय हो अद्वितीय चाहना बजाय बातों को तो बताओ आप चाहना करो और फिर ऐसी चाहना केवल भगवान ही और कोई चारा ना हो अगर मिल जाए चाहना मात्र से भगवान ही मिलते ऐसी कोई चीज नहीं जरूर मिलते जरूर इसमें संदेह नहीं है चाहना एक ही वो अनन्य है दूसरी चाहना ना हो इस शंका तो बोलो इसमें संदेह होता है बोलो संदेह हो मन में बोलो नजीब आ जाओ संदेह हो तो बोलो इच्छा ऐसी होनी चाहिए जैसी उसे जब से निकलने की इच्छा हुई ऐसी इच्छा एक जो और कोई बात याद नहीं, और बात याद ही नहीं आई है, उसमें नहीं आई केवल बात परमाओ। द्रौपदी की बात पूछे महाराज, द्रौपदी के विषय में बात पूछे, द्रौपदी की भक्ति कमजोर थी क्या थी? अब मुझे बात दूसरी बात पूछो, एक भी बात पूछो, वो कैसी थी, वो कहना था ये नहीं बोलो। आप कहते हैं शरीर संसार के लिए है, तो हमें तो शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए दिख रहा है, इसका क्या मतलब है शरीर संसार? संसार के लिए प्राप्ति हुई, संसार के लिए मानो प्राप्ति हो जाए भगवती, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, संसार के लिए प्राप्ति हो जाएगी। आपने सुबह सत्संग में कहा था कि बहुत बढ़िया बढ़िया बातें भगवान की सुगमता से प्राप्ति की मुझे मिली है, तो कौन सी बातें हैं जो आप उचित समझे? बातें तो कई है, आप बता, ये बातें कम है क्या? इतना बात से भगवान मिलते हैं, ये क्या काम बताओ? ये बात माने मामली है, इच्छा मात्र से कोई नहीं मिलता, भगवान मिलते हैं। क्यों इच्छा एक ही इच्छा एक ही, यही रहस्य, इसमें कोई शंका मत पूछो। शंका कहे इच्छा कर देते हूँ, अपनी एक ही इच्छा बना कर देते हो, नहीं मेरे पास एक इच्छा। जिस तरह से बाबा जी ने पानी में उसको रखा, पानी से निकलने के सिवाय कोई बात याद आई नहीं उसको, इस तरह कोई बात याद आ गई नहीं, ऐसे ऐसा करके देखो, नहीं मिले तो फिर मैं से कहो ऐसी इच्छा करी, आप ऐसी इच्छा करके देखो। ऐसी इच्छा उत्पन्न कैसे हो हमारे, ऐसी इच्छा उत्पन्न कैसे हो? ऐसी दूसरी इच्छा छोड़ने से, सीधी सीधी बात है, दूसरी इच्छा और सब छोड़ दे, इससे बढ़िया कोई काम है नहीं, इससे बढ़िया चीज आप बताओ, जैसी इच्छा रखते हो उस बताओ, बढ़िया कोई है ही नहीं, अद्वितीय है भगवान, अद्वितीय है, एक ही है, एक ही है, एक ही एक ही है। भगवान है स्वर, भगवान ही है, एक भगवान है, एक ही अद्वितीय है, ऐसी इच्छा चाहिए अद्वितीय इच्छा, इच्छा चाह न वैसी मिल जाएंगे, करो जल रो इतने आदमी हो भाई, बात है करो कर देखो एकदम। सूक्ष्म शरीर से हमारी असंगता कैसे हो और भगवान में स्थित ब्रह्म में स्थिति कैसे रहे? हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, दिन भर रात भर दिन भर, हे नाथ, हे नाथ, आप में प्रेम कैसे हो जाए, आप में स्नेह कैसे हो जाए? सूक्ष्म कारण और शरीर, न कारण शरीर के, न सूक्ष्म के, न सूर्य कोई जरूर नहीं, हमारे केवल आप कैसा हो? हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आठी पौर एक लगन लगा दो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ, ऐसा वही कृपा से हो जाएगा, वही कृपा से होगा, ऐसे ऐसा भी भगवान की कृपा से होगी, भगवान की कृपा दे कहते ऐसे ऐसी जैसी इच्छा से आप मिलते हैं वो इच्छा तो होगा, हे नाथ, हे कृपा कर दो, हे कृपा से दो, ऐसी इच्छा दो जरूर हो जाएगा एकदम। सत्संग में हमारी बहुत रुचि है और सत्संग नहीं मिलता तो विकलता हो जाती है, लेकिन भगवान में प्रेम नहीं हो रहा है। सत्संग है वो भगवान में ही है, सत्संग में प्रेम है वो भगवान के सिवा किस लिए है, इसलिए बताओ। सत्संग में प्रेम किस लिए है, भगवान के लिए है और क्या। और भविष्य में कोई भोजन मिलता हो, रुपया मिलते हो, कपड़ा मिलता हो, क्या मिलता है, भगवान में, भगवान में। भगवान प्रेम हो जाएगा जरूर। सत्संग में प्रेम है वो भगवान के लिए है, और क्या मिलता है बताओ, सत्संग से और क्या मिलता है, तो परमात्मा के लिए। जब सत्संग में रहते हैं तो भजन होता है और बाद में वहां ढिलाई आ जाती है, तो भाई देखो सच्ची बात आ है, आप वो मालूम हो गया सत में संग्रह ठीक रहता है तो सत्संग नहीं हो, ऐसे बढ़िया काम कौन सा जो बात घर पर जाओगे, ऐसे बढ़िया काम बताओ कि वो बढ़िया काम है से वो काम करते हैं, घर में जान क्या करोगे, धन कमाओगे, अस्थि बच्चों का पालन करोगे और क्या काम करोगे। लोग कीर्तन हो गए उठ जाते हैं, मैं उठ कर कहा करोगे क्या, बच्चों को भगवान नाम का कीर्तन उठ रहे हो तो क्या काम करोगे, कौन सा बढ़िया काम हमारे बताओ, भगवान से बढ़िया काम बताओ बताओ। सत्संग में रहते हैं मृत्यु ठीक रहती है तो सत्संग में रहेंगे, अंधे तो तचेंगे पापा सब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, अंत समय में एक भगवान के सिवाय कोई काम आने वाला नहीं है। अंत तो तचेंगे पामर तू जो तचे अब ही ते मानते पसते हो प्राणी अवसर बीते, अंत तो तचेंगे पामर सब छोड़ देंगे, माँ बाप भाई बंधु कुटुंब स्त्री पुत्र धन संपत्ति सब छोड़ दे, सब छोड़ देगा, केवल अकेला, कोई आपके साथ नहीं है, बताओ कोई साथ है हो तो, कोई अपने साथ नहीं है, सब छोड़ देगा आपको, भगवान नहीं छोड़ेंगे, नर्म में भी भगवान साथ में रहे, स्वयं भी साथ में रहेंगे, बैगुण भी साथ में रहेंगे, भगवान छोड़ेंगे ही नहीं, आप सब छोड़ दो, आपको सब छोड़ देंगे, बताओ किस बात, किस बात को पकड़ोगे, भगवान के सिवाय कौन सी बात पकड़ोगे बताओ, सब छोड़ देंगे। किसी के प्रारंभ में भगवत प्राप्त तत्व ज्ञान नहीं लिखा हो तो उसको तत्व ज्ञान हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, लिखी हुई बात होती है पदार्थ ना स्वर्ण पदार्थों में, नाशवान पदार्थों का संयोग भगवान लिखा हुआ होता है, भगवान की प्राप्ति लिखी हुई नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, ये तो वर्तमान में इच्छा से मिलते हैं, कोई कर्म से भगवान मिलते ही नहीं, कर्म नहीं प्राप्ति कर्म लिखा हुई मिलती, मन में शांति नहीं मिल रही, सत्संग करते हैं फिर भी शांति नहीं मिल रही है तो सत्संग क्यों करते हो, सत्संग क्यों आते हो, सत्संग करे स्वर देने मेरे हो नहीं सकता, सत्संग आप करते रहे मन नहीं लगा है, सत्संग मुझे शांति मिलती है जरूर मिलती है, नहीं मिलती तो सत्संग आप करते नहीं, सत्संग बैठे बैठते घर उतरते नहीं, बातों को समझते नहीं, शादों को समझे तो शांति मिलेगी जरूर मिलेगी, बोलो। भगवान का मिलना क्या है, क्या दर्शन को भगवान का मिलना है, वासुदेव सर्वम ये ज्ञान होना, नहीं जैसे कोई प्यासा आदमी में जल का मरना क्या है, जल पीने पर तृप्ति हो जाती है, फिर इच्छा रहती, ऐसे भूखा है, अगर भोजन खाने में तृप्ति हो जा रही, अब करो भोजन बिल्कुल न, ऐसे सब बातों में तृप्ति हो जा रही, भूख से, प्यार से, जाड़े से, गर्मी से, सर्दी से, सब मिलकर भी इतनी तृप्ति नहीं करेंगे जितनी तृप्ति भगवान प्राप्त हो जाएगी। यंग लगवाचा परम लाभ हम कल सुनाया था, जिस लाभ के बाद में जो कोई लाभ नहीं है, गुरु का दुख है, दुख वहां देश नहीं है, कोरा सुख है, कोरा ही सुख है, कोरा ही सुख है, सुख आखिरी हद का, इससे बढ़कर कोई नहीं। यंग लगवाचा परम लाभ हम, लाभ से बढ़कर हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है, हानि वह किंचित मात्र नहीं है, नुकसान किंचित मात्र नहीं है। हरि भजन में पांच बातें निस्वार्थी, लेकिन हमें तो स्वार ही है, हमें तो पांचों बात स्वार ही है। हरि लगन में पांच बात निस्वार्थी, विषय भोग आदि, हंसी निद्रा, और मुझे हमें स्वार्थी और हमारा देह परमात्मा है, तो क्या कारण कैसे भगवान नहीं सुहाए बात, विषय भोग हसी निद्रा, ये जो पांच बातें हैं ना, ये हरि भगवान के लगन में स्वाति नहीं, और हमारे भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य भी बन गया है, तो भी हमें तो ये बात स्वा रही है, ये पांचों स्वाद विषय भोग निद्रा हसी, निद्रा हसी जगत प्रीति बहुबात महाराजा है लगन में, यह पांचों बात विषय भोग निद्रा हसी जगत में अनुभव बात, ये बातें सुनाती है तो भगवान लगन नहीं है। दूसरी बार एक बहन कह रही है मैं भगवान को अपना बेटा मानती हूँ, आप कहते हैं भगवान सबके पिता है, तो बेटा मानने से कल्याण हो जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेटा मान लो भगवान, बेटा मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, चेला मान लो, गुरु मान लो, आप मान लो, मां का कल्याण नहीं होने किसके हुआ? जिसने मां माना है उस मां का संग करो, जिस विद्या को पढ़ना हो उस विद्या के विद्वान का संग करो, जो भगवान को बेटा मानती है उस माँ का, उसे पूछो कि कैसा है बेटा है, वो बताएगी, जरूर बताएगी, जरूर फायदा होगा, फल नहीं है। कोई मानो, बेटा मानो, बाप मानो, चेला मानो, गुरु मानो, भाई मानो, श्रीधर मानो, संबंधी मानो, प्रियादासी महाराज दो सीता जी को बहन मानते थे, सीता जी मेरी मेरी बहन है, समझे, जीजा जी हमारे भगवान है, उसी रूप से मिलते हैं, प्रेम सा ही है असली, बेटा मानो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। भगवान ने घाटो है, मारो घाटो, बाबरो घाटो, समय न घाटो, भगवान घाटो है, भगवान कहते माँ है, भगवान माँ नहीं मिले, बाप नहीं मिले, भाई नहीं मिले, बेटा नहीं मिले, चेला नहीं मिले, गुरु नहीं मिले, भगवान सब बात घाटो है, ते बन जाओ तो घाटो मिट जाए, भगवान माँ बन जाओ तो माँ मिल गई, माँ मिल गई भगवान, बड़े भारी उपकार है, आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी, बेचारे माँ है ही नहीं, बोलो माँ मिल जाए तो कितना मिलेगा, भाई नहीं, बेटा नहीं, भगवान ने चाहे जो बन जाओ, चाहे बेटा बन जाओ, माँ बन जाओ, भाई बन जाओ, बहन भी बन जाओ, भगवान ने मारा, मारा भगवान, भगवान मारा है, मारा मारा मार दे, बेटा भगवान है। मीरा बाई ने यही कहा था, मेरे तो गुरु धर गोपाल है, दूसरा न कोई, मेरे तो गुरु धर गोपाल है, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरा तो घर धर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा भी बन जाओ, पति मेरे पर साक्षात भगवान है।